wis tua kula, ora peduli asal kelakon segala apa sing dipengeni, asal ketuku segala sing disenengi. Pribasane kula lamun diwayu pitu, kula nerima bokat nasib diwayu, asalkan ora kurang sandang karo pangane, sing penting adil, sing adil bagi waktune. Pribasane kula lamun diwayu pitu, kula nerima bokat nasib diwayu, asalkan ora kurang sandang karo pangane, sing penting adil, sing adil bagi waktune. Teman sundue lagi wong sugi, senajan wis tua kula ora peduli, asal kelakon segala apa sing dipengeni, asal ketuku segala sing disenengi. Sane ku